Varlığınızı bilmiyordum. Böyle kaba konuştuğum için beni affedin. Fakat dürüstçe konuşmak gerekirse bilmiyordum. Hayır, gelişim kesinlikle sizi ve sizin gibi insanları görmek için değildi diye sözünü sürdürdü barones. Benim gibi insanlar mı diye haykırdı Acton. Burada bulacağımı bildiğim kan bağımı olan insanlara katılmak için içimde bir çeşit hasret vardı. Orada söyleyebilirim ki sadece sahte akrabalar vardı. Farkı anlayamıyor musunuz? Bu fark benim aleyhime işliyor dedi Acton. Sahte bir akraba olmayı tercih ederim. Geleneksel dedi barones, çok geleneksel. Bir bayan ve erkeğin ilişkisinin her zaman doğal olabileceği tek yol vardır dedi Acton. Sevgili olmalarını mı kastediyorsunuz? Bu doğal olabilir ya da olmayabilir. Her neyse diye cevap verdi Eugenia. Biz bu konumda değiliz. Henüz değillerdi fakat kısa bir süre sonra barones ona yola çıkarken eşlik etmeye başladığında neredeyse öyle oldukları görülebilirdi. Acton birkaç defa yalnız başına bir çift ince bacaklı büyüleyici atlarla çekilen yüksek faytonu ile ona uğramıştı. Baronesin kendisinden yaşça çok genç olan kuzeni Clifford Wentworth ile birlikte gitmiş olması garipti. Boston halkının büyük bir kesiminin kendisini Lizzie Acton'la yakıştıran ve sadece mahcup bir erkek olan Clifford'la flört etmesi hayal dahi edilemezdi. Baronesin hiç kuşkusuz evli bir bayan olmasından dolayı herhangi bir flörte olası bir şahıs olması hiç de akla gelecek bir şey değildi. Herkesçe evliliğiyle alakalı durumun morganetik bir usul olduğu biliniyordu. Fakat bundan doğal olarak hoşlanmama durumu mutlak bir evlilikten daha az şey ifade eden bir şey anlamına geldiğini, toplum vicdanının bundan çok daha fazlasına delalet ettiği inancına sığındıklarını gösteriyordu. Acton, baronesin Amerika manzarasından ziyadesiyle hoşlanmasını diliyordu ve onu çok uzaklara, en güzel yolları seçerek ve geniş görüş açılarının bol olduğu yerlere götürdü. Nasıl ki memnun olduğumuzda iyiysek, bu vahşi ülkede ilkel yapım yollar üzerinde zaman zaman aracın batıp çıkmasına neden olarak ve sanki bir kırlangıç edasıyla aracı hareket ettiren, kendisine yol arkadaşı olan ve pek çok şeyi sorabileceği Acton'a karşı birdenbire bir çekicilik hissettiğinden, Eugenia'nın erdemleri şu anda en üst seviyede olmalıydı. Birkaç saat birliktelikleri esnasında bir ara, neredeyse görünürde hiç ev kalmamıştı. Orman, ırmaklar, göller ve muhteşem ihtişamıyla dağları süsleyen ufuk çizgisinden başka hiçbir şey yoktu. Daha önce de söylediğim gibi tüm bunları barones çok vahşi ama güzel buldu. Fakat buna ilaveten en büyük fırsat eline yeni dünyaya gelişiyle birlikte geçmişti. O gün ikindi üzeri Acton harikulade bir manzaraya bakan bir tepenin zirvesinde atlarını durdurdu. Madame Münster'le oturup sohbete dalmışken atlarını da oraya dinlenmeye bıraktı. Görünürde tek bir insan olmamasına rağmen manzara muhteşemdi. Balta girmemiş ormanlar, uzaktaki ırmağın ışıltısı ve Massachusetts tepelerinin yarım halde göze ilişen dorukları. Yolun kenarı geniş çimenliklerle kaplıydı. Öte tarafında ise derin, tertemiz bir dere akıyordu. Çimler yabanıl çiçeklerle kaplıydı ve dere yanına göçmüş bir ağaç kütüğü boylu boyunca uzanıyordu. Acton bir müddet bekledi. Nihayet yol boyunca güçlükle yürüyen bir köylü karşıdan geliyordu. Acton ondan atları kullanmasını istedi. Kendi vatandaşına dostça bir el uzatarak ona yardımcı olmayı uygun bulmuştu. Sonra baronesi yanına davet etti. İkisi birlikte bir süre çimler üzerinde gezindiler ve dere kenarında ağaç kütüğüne oturdular. ''Sanırım burası size Silberstadt'ı hatırlatmıyor.'' dedi Acton. Bazı nedenlerden ötürü bu soru baronese Silberstadt'tan bahsettiği ilk andı. Orada baronesin kocasının varlığını, bunun kendisi için tatsız bir durum olduğunu biliyordu. Ve bundan da öte bu kocanın baronesi bırakmak istediğini sürekli kafasında tekrarlıyordu. Dolaylı da olsa olayların ciddiyeti küçümsenemezdi. Bununla birlikte baronesin sık sık Silberstadt'tan üstü kapalı bir şekilde bahsettiği ve Acton'un da sürekli kocasının neden Eugenia'dan kurtulmak istediğini merak ettiği aşikardı. Reddedilmiş bir eş olarak bilinmek bir bayan için tuhaf bir durumdu ve baronesin bu durumu olağanüstü bir lütuf ve asaletle aşmaya çalışması takdire şayan bir davranıştı. En başından beri madalyonun iki yüzü olduğunu ve şayet kendi tarafından olay yansıtılırsa bunun dokunaklı bir ilgi yaratacağını hissettirmişti. Burası elbette bana bir şehri, gömülü beşik çatıları ve gotik kiliseleri, kale hendekleri ve kümelenmiş kuleleriyle birlikte o muhteşem Schloss şatosunu anımsatıyor dedi. Fakat biraz diğer prensliklerin görüntüsünü andırıyor. İnsan kendini o muazzam geçmiş zamanlardaki köhne Alman ormanlarında, o efsanevi dağlarında hayal edebilir. Schreckenstein pencerelerinden gördüğüm bir çeşit ülke gibi. Schreckenstein nedir diye sordu Acton. Kocaman bir şato, hükümdar prensin yazlık meskeni. Orada hiç yaşadınız mı? Orada kaldım dedi barones. Acton sessiz kaldı. Karşısında duran kalesiz manzarayı bir süre seyre daldı. Bana Silberstadt hakkında soru sorduğunuz bu ilk an dedi barones. Sanıyorum evliliğim hakkında merak ettikleriniz var. Bu size çok tuhaf geliyor olmalı. Acton ona bir süre baktı. Bunu söylememden hoşlanmayacaksınız. Siz Amerikalıların böyle tuhaf adetleri var dedi barones. Hiçbir şeyi asla açıkça sormuyorsunuz. Sanki dile getiremediğiniz o kadar çok şey var ki. Biz Amerikalılar çok nazik davranırız dedi. Milli bilinci yabancı topraklardaki bir yer adı yüzünden karmaşık bir hal alan ve yine Amerikalıları incitici bir söz işitmekten hoşnutsuz olan Acton. Başkalarının peşine düşmeyi sevmeyiz dedi. Fakat ben evliliğinizi dinlemeyi çok isterim. Şimdi bana nasıl olduğunu anlatın. Prens bana aşık oldu diye cevap verdi barones basitçe. Sevgisini çok yoğun belli ederdi. İlk başta bilakis benden onunla evlenmemi istemedi. Fakat bu durumda ben onu dinlemedim. Böylece sürdürebileceği müddetçe bana evlenme teklif etti. Gençtim ve itiraf etmeliyim ki epeyce gururum okşanmıştı. Fakat şimdi aynı şey tekrar başıma gelse kesinlikle onu kabul etmem. Bu olay ne kadar zaman önceydi diye sordu Acton. Ah birkaç yıl oldu dedi Eugenia. Bir kadına asla tarihler hakkında sorular sormamalısınız. Neden? Düşünüyorum da eğer bir kadın geçmişle ilişki kuruyorsa diye cevap verdi Acton. Peki şimdi de ayrılmak istiyor öyle mi? Ondan politik bir evlilik yapmasını istediler. Bu kardeşinin fikriydi. Kardeşi çok zeki. İkisi de çok değerli olmalı diye haykırdı Robert Acton. Baroness sakin bir şekilde hafiften omuz silkti. Ne bekliyorsun ki? Onlar prens. Bana çok iyi davrandıklarını düşünüyorlar. Silberstadt tamamen despot küçük bir devlet ve hükümdar prens kaleminin tek bir hamlesiyle evliliği feshedebilir. Fakat bununla birlikte benim usulen resmi rızam olmadan böyle bir şey yapmayacağına dair bana söz verdi. Reddettiğiniz şey bu mu? Şimdiye kadar. Bu onur kırıcı bir durum ve ben en azından bu durumu onlar için zorlaştırmayı umut ediyorum. Fakat yazı masamda sadece imzalayıp prense göndereceğim küçük bir belge var. O zaman hepsi bitecek. Baroness el hareketiyle olayı özetledi. Elbette sözümü tutacağım. En azından bunu yaptığımda özgürlüğüme kavuşacağım ve bunu yapacağım sanıyorum. Adımı korumalıyım ve aylık maaşımı idame ettireceğim. Çok az, acınacak şekilde az bir tutar fakat geçimimi bununla sağlıyorum. Ve sadece o kağıdı imzalamanız kaldı değil mi diye sordu Acton. Baroness ona bir an baktıktan sonra bunu mu yapmamı ısrar ediyorsunuz? Acton yavaşça kalktı ve elleri cebinde ayakta dikildi. Bunu yapmayarak elinize ne geçecek? Eğer ertelersem veya vakit kazanmaya çalışırsam, prensin belki bana geri dönüp kardeşine karşı gelebilme avantajı elime geçer. O bana çok düşkündür ve erkek kardeşi onun aklını sadece yavaş yavaş çelebilir. Eğer size geri dönecek olursa onu geri kabul eder misiniz? Baroness gözleriyle buluştu. Biraz yüzü kızardı. Sonra ayağa kalktı. Şimdi sıra bende. Zat-ı halinizden ayrılmak istiyorum demenin zevkini tadardım. Birlikte at arabasına doğru yürümeye başladılar. Olur şey değil, tuhaf bir hikaye. Onunla nasıl tanıştınız? Yaşlı bir bayanla, eski bir kontesle Dresden'de kalıyordum. Babamın bir arkadaşıydı. Babam öldüğünde çok yalnız kaldım. Erkek kardeşim bir tiyatro grubuyla dünyayı geziyordu. Kardeşiniz sizinle kalmalıydı diye ifade etti Acton. Ve prenslere güvenmenizi engellemeliydi. Baroness bir müddet sessizliğini korudu ve sonra o elinden geleni yaptı dedi. Bana para gönderdi. Yaşlı kontes prensi cesaretlendirdi. Hatta onu zorluyordu. Bana öyle geliyor ki o şartlar altında çok iyi hareket ettim diye ekledi kibarca. Acton ona baktı ve daha önce de düşündüğü gibi hatalarını veya acılarını gözler önüne seren bir kadının daha güzel göründüğü konusundaki gözleminde haklı çıktı. O halde zat-ı âlilerini geri gönderirken bir şekilde sizi görmeyi isterim, dedi yüksek bir sesle. Madame Münster durdu ve çimlerden bir papatya kopardı. Feragat kağıdımı imzalamayayım mı? Bilmiyorum, bilmiyorum, dedi Acton. Bir taraftan intikamımı almış olurum, diğer yandan özgürlüğümü. Acton baronesin at arabasına binmesine yardım ederken hafiften de gülüyordu. Her neyse, o kağıda iyi göz kulak olun. Sonraki birkaç gün baronesten gelip evini görmesini rica etti. Bu ziyaret zaten teklif edilmişti, ancak annesinin hastalığı nedeniyle ertelenmişti. Annesi sürekli rahatsızlanıyordu ve bu geçtiğimiz yıllara olağanüstü bir sabırla yatak odasında pencereye bakan çiçeklerle süslü koltuğunda geçirmişti. Son zamanlarda birkaç gündür kimseyle görüşmeyecek duruma gelmişti. Fakat biraz daha iyileşmişti ve baronese çok nazik bir davet gönderdi. Acton misafirinin akşam yemeğine gelmesini umut ediyordu. Ancak Madame Münster sade bir uğramayla başlamayı tercih etti. Eğer akşam yemeğine giderse Bay Wentworth ve kızlarının da davet edileceğini ve durumun özelliğinin ev sahibiyle birlikte baş başa konuşma içinde devam ettirebileceğini derinlemesine düşündü. Durumun özel bir karaktere bürünmesi gerektiğini kimseye anlatmadı. Herkesin anlayacağı gibi tamamıyla bu durum çok hoştu. Acton gelip onu kapıdan aldı ve evine götürdü. Her şey çok ani gelişiyordu. Barones içinden evin çok güzel olduğunu geçirdi. Daha açıkça bir ifadeyle büyüleyiciydi. Kocaman kare şeklinde ve kahverengine boyanmıştı. İyi düzenlenmiş çalılıklar içinde duruyordu ve kısa bir yürüyüşle kapıdan içeri ulaşılıyordu. Üstüne üstlük Bay Wentworth'unkinden çok daha modern bir evdi ve gerekenden fazla döşenmiş, masraftan kaçınmayarak dekore edilmişti. Barones kendisini ağırlayan kişinin maddi konforu çok ustaca kullandığını fark etti ve ayrıca geçici olarak kaldığı Çin İmparatorluğundan getirdiği en güzel Çin sanat eserleri hatıralarına da sahipti. Abanozdan pagodalar ve fil dişi raflı dolaplar, harika desenli el işlemeleri önünde şömine tablasında acı veya öfkeyle dişlerini gösteren ve yan gözle bakan oyma heykelden canavarlar, maun büfelerin cam kapıları arkasında parıldayan porselen yemek takımları, kopacak gibi ince ipekten üzerine Çinli asilzadeler ve ejderha işlemeleriyle süslenen köşelerdeki kocaman perdeler. Tüm bunlar evin her yerine serpilmişti ve Eugenia'ya evi tamamen gezebilme fırsatı verdi. Bundan hoşlanmıştı. Evi gezmekten büyük zevk alıyordu. Burasının muhteşem bir yer olduğunu düşündü.